بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التمتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في زمانهم صحابة اكرام حج التمتع او مخي ذكر خل شفا اجماع و اتفاق دا اهل علم سرا حج التمتع مشروع و جائز ده. امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ دا غی نرس عثمان رضی اللہ عنہ چی دینا من اکولا دا غی جوابنا و جم ذکر شوی و بهی قال حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن قتادا قال حدثنی مطرف عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما انه قال تمتعنا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نزل القرآن. و امون دا رسول الله علیه الصلاة والسلام په زمانه کې حج تمتع کړو، او نزل القرآن او قرآن کریم نازلیدو، او قرآن هم دا حکم د تمتع کړې. فمن تمتع بالعمرة الى الحج، او دا غي نه رسول داسې آیات نه راغلي چې ګنې دا تمتع دي منسوخ کړی. قال رجل برأيه ما شاء، بیا رسول یو کس راغی یو سړی راغی چې په خپل خوښه خبرې شروع کړې د عقل نه. مقتدی پری سرا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ دے اگر خلق من نقول داغی جواب مخی ذکر شو. عمر رضی اللہ عنہ حجی تمتون خلق لمن نقول علامہ عینی رحمت اللہ علیہ وی تری حدیث کدا فائدہ دا وقوع الاجتہاد فی الاحکام بین الصحابہ و انکار بعض المجتہدین علی البعض من نص. صحابه اکرام په احکام شرعیو کې اجتهاد کړی دی، او بعض مجتهدین بیا په بعض باندې د نص د وجه نه رد کړی دی. عمران ابن حسین رضی الله عنه عمر رضی الله عنه باندې رد کړی. مجتهدین صحابه اکرام نقول رضی الله تعالی عنهم. باب قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ودا حکم دا هغه چا د پاره دی اینی اهل داغ خاندان داغ حاضر دا مسجد حرام سرا. تا حج تمتو حج قرآن باغ سوک کئی شغا دا مسجد حرام دا مکی مکرمی دا حدود حرم اسیدون کنرے آفاقی کستے، او کم چی دا دی اسیدون کی روی بحج افراد کئی. وقال ابو کامل فضیل بن حسین البصریو قال حدثنا ابو معشن البراء قال حدثنا عثمان بن غیاث عن عکرمہ عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعة الحج. ابن عباس رضي الله عنهما ند حج تمتع بارك تفوس شوو، فقال الويل اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللنا. احرام تړلو مهاجرين او انصار او د نبي اسلام بيبيانو په حجة الوداع کې موږ احرام تړلو. فلما قدمنا مكه هر کله چې موږ مکه لرا رسیدلو مکه لرا نږدې شو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي. نبي عليه الصلاه والسلام وی اوگر دوی تاسو خپل احرام د حج عمره اوگر دوی، مگر او چا چې ځان سره قرباني تعویر روان کړي وغې له پغاړو کې هغه پټي اچولي وي. مطلب دا چې عمره د فار فسخ د حج وکړي، او مخکې ذکر شو چې دا خصوصیت د صحابه او د جمهور فنیز او حنابله وی چې نه خصوصیت نو قسم د عمره د فار فسخ د حج وی جایز ده. طفنا بالبيت وبين الصفا والمروه. ابن عباس وی مون طواف د بیت الله کړو د صفا مروه سعی مو کړو، او اتین النساء او اتل کړو مون بی بیانو له مطلب دا حلال شو ان دې کته جماع سره بی بیانو سره چا کول نو کړو، او لبسنا الثياب جامع مون اغوندوي احرام نوتیو، او دا غی نرستو بیا په یوم الترویه باندې موږ د حج د پاره احرامونه تړلیو. مطلب دا حج تمتع وکړو. وقال او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی من قلد الهدیه، چا چې ځان سره د قربانۍ ساروی را روان کړي او غاړو کې ور لپټي چوري پیزار او چیتری ور لغاړو کې راويزان دي کړي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلا نو دل حلال ندي چې د احرام نو دي احرام کلاو کې تر دې شوره چې دا ساروی د قربانۍ غزې د حلالې لا مطلب دا چې په مینا کې دا اختر فرض باندې ذبح شي نو دا غي نه رسو بده احرام کړي او دا غي نه بوزي ثم امرنا عشيه التروية ان نهل بالحج يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم له حكم فرض دي يوم التروية فشيباني يوم التروية اتم تاريخ ذي الحجه لويل شي فكما راس چه منا الحاجيان دي ماسخين مازيگر ماخام ماسختن او دعرفي درز د پنځه منځونه منا کي کوي نو بیا حکم کړو مولا نبي عليه الصلاه والسلام يوم التروية فشيباني ان نهل بالحج امون ده حج دفار احرام وطلو فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا ويكال جفارق شمون ده حج ده احكامنا او راو تواف ده بيت الله موخو تواف افاظة وزيارت ورلوي وبالصفا والمروة او ده صفا مروة سعي موكا ده دليل لفريش متمتع بدو فيري سعي في يو ده عمري غسعي وتواف شو او دوهم ده حجغا او هرچ حج قارن نفاغبان بيو تواف يو سعي ده حاجی مفرد پشان اگر مخ خلاغی وضاحت شو د جمهور اهل علم مذهب نه او پاغی کوم علماء احناف چې نه په قارن باندې طوافین او سعیین دي وې فقط تم حجنا ندی سر د موږ حج برابر شو وعلينا الهدي كما قال الله عز وجل فمن باندې قربانی کول لازم فل حاجی متمتع قربانی لازم او واجب ده د شان په حاجی قارن باندې ځکه په یو سفر کې د دوه عبادتونو توفیق الله ورکړي كما قال الله عز وجل لك سنگ چې الله فرمایلی چې مستی سر من الهدی لازم دی په تاسو باندې هغه چې ځان مين قربانینا فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام دا چې قربانی نه مونده دی وسو طاقت نو نوږي بني چې دری رضی فی الحج د حج فرضو کې وسبعه اذا رجعتم او روجي به یعنی چې کله تاسو خپل کور نو لا واپس شي رجعتم الى امصارکم خپل خارو خپل کل لرا واپس شي دا لس روجي به ونی سي تلک عشره کامله دا به قربانی نشي الشات تجزئ ابن عباس رضی الله عنه وايي و یو چيله یو بيده دا کافي کیږي قربانی کی کدي یو بيده ملالک کافي دا اجمعوا نسکين في عام بين الحج والعمره نو خلق یو کال کی دو عبادتونه جمع کړي حج او عمره په یو سفر کې کړي ان الله انزله في كتابه یقینا دا حکم الله په خپل کتاب کې نازل کړي او سنت نبیه او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخلو سنت باندې خلق لدا مشروع ګرځولې او اباحه للناس او جائز کړه د خلق لپاره غیر اهل مکه علاوه د مکی والو نه مطلب دا د حج او عمره په یو احرام کې جمع کول دا د مکی والو نه علاوه د نور خلق لپاره حکم دی افاقید لپاره حکم دی او هر جه اهل مکه دی په غیبه باندې تمتو کړه نشته بلکې به افراد کوي افراد د غیر لپاره متعین دی قال الله تعالی الله رب العالمين فرمایي ذلك تهج تمتو قران لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام دا چې دا پاره چې ني اهل دا او خاندان دا حاضرون دي د مسجد الحرام سره او اشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه او د حج میاشت چې کوم الله په خپل کتاب کې ذکر کړی غسري شوال و ذو القعده و ذو الحجه دا د شوال ذو القعده او لسره د ذو الحجه دي تفصیل وخت کې تیر شوی چې اهل علم پکې اختلاف دي فمن تمتع في هذه الاشهر فعليه دم او صوم چاچی حج تمتو کو پری میاشتو کی یعنی په یو سفر کې دوه عبادت نو خل تمتو عام دی مطلب په یو سفر کې دوه عبادت نو خل نو حج تمتو یو کتران فعليه دم او صوم نو په دبان دیا دم نه دی به یو قربانی کوي او صوم یا لسره زیرو جینی درې په حج کې نیته او شکل را واپس شي ورثه او درخصنا مراد په آیات کې فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج چا چې په دې میاشت کې بزان باندې حج فرض کو شروع وکړو نو دې به خود خبرې نه کوي فحش خبرې به نه کوي نافرمانی به نه کوي جنگونه به نه کوي نو رفثنا مراد جماع ده فحش من الكلام او د فسوق نه مراد المعاصي والجدال والمناد جدال نه مراد تشل المراء جنگ کول دي باب الاغتسال عند دخول مکه مکی له ور دن کیدو په وخت کې غسل کول مستحب دی ابن المنذر رحمت الله علیه چې په دې باندې اجماع د اهل علم دا چې مکی له سړی وردن کېږي نو غسل ور لمستحب نه او بچا پرې خودو پس فدیه می دی فینشتا او د سکو کو دام سیدا او به قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال اخبرنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم ابن عمر ته چې کله با وردن شو ادنى الحرم نه مراد اولنی زیده چې حرم لسنګ حدود حرم لب وردن نشو امسک عن التلبيه تلبيه به بن کده دینه وبن شو دا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مذهب ته بس حدود حرم لب وردن نشو تلبيه به بس کی او جمهور علماء في باقي احناف مني قال امام شافعي امام احمد اسحاق بن راهويا اينا تلبيه بتراغي پوری بس کینا جمع عقبولي انا جهاش کی او عمره کی کینو کنه طواف شروع کنه بیا تلبيه بس کی تر طواف پوری به تلبيه شتاړ وي ثم يبيت بذيتون بیا ابن عمر رضی الله عنهما شفقوا له بذوتوا مقام کی ثم يصلي به الصبح ويغتسل بیا به موضوع کو دغه ذکر سار او غسل به وکو ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك او حديث به بیانوي چې نبی اسلام دا شي کړیو مکینه بدن شو نو ذوتوا مقام کی بشفقوا یا اثار به کوغل ته به موضوع کو غسل به وکو دا غي نرسو به مکینه بدن شو فجر حرام له بدن شو باب دخول مکه نهارا وليلا باب دغه بیان دی چې مکی مکرمه له درجه او د شپې دواړو وردن نکیدل جایز دی مصنف رحمت الله علیه کوم حدیث ذکر کوي نو پاره کې دا ذکر دی چې درجه نبی علیہ السلام د نشو او کوم روایت کې چې د شپې ذکر راغلی چې د شپې دنو نو هغه نه ذکر کړل چې په شرط د مصنف رحمت الله علیه او په ترجمه الباب کې ذکر کړل چې دا خبره جایز ده تاسو د شپې ورته یو کدره دی کراهت پکې نشته امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الجعران لیلا معتمرا فدخل مکہ لیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم د جعرانی د شپې وروته عمره کول نو مکی له شپې د نشو یو نو باب دخول مکہ نهارا ولیلا رضی او د شپې دواړه د نکی د جایز دی او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیى عن عبید الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما انه قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذيتون حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعله شفتي ركري ونبي الاسلام بذيتوا مقام كي ترسار بوري ترسار مو ذكروا بها مكي لدى النشو ابن عمر تبهم ذات يقول فحتى أصبح داغ موزع الترجمني نبي الاسلام شفتي ركسر ذيتي سبايك ونصار ورد النشو درزي باب من اين يدخل مكة باب ذي فبيان ذيكي مكي لبدا كم طرفنا ورد النكيكي نو مکیل دلان دی طرفنا دارنگی دو برا طرف دوارو طرف دنکی دل جائز دی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو برا طرفنا کمچی محسب دی منا دی طرفنا وردن نشویو و یہی قال حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثنی معنون قال حدثنی مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہو قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل مکہ من الثنیت العلیاء رسول الله عليه الصلاه والسلام چې مکی له دنکېدو نو د بر طرف نه وردن نکېدو او يخرج من الثنيه السفلى او بیا د لاندې طرف نه بوته په برانه لار براغه کوم چې د محصب او د ابطح طرف لاندې من هغه طرف نه بیا په لاندې لار بوته باب من اين يخرج من مكه باب د بیان د دې کې چې مکی نه په کوم لار باندې دي په بر طرف ته پختتا وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه من كداء نبي عليه الصلاه والسلام ده مقام كدانا مكي مكرمين دن نشو من الثنيه العليا التي بالبطحاء دا وجهت ديريد طرفنا كما شي بطحاء طرف لدا منا طرف لتي كم ابطح قرده مخد بطحاء ابطح ود محسب ذكر شو الى ددي وړو زيننم نه منا او د مکی په منځ کې او دا بره طرف دی د مکی دغه طرف نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدن نکیدو وخرج من الثنيه السفلى او بیا چې کله وتو تاسو نو فاغلان د لاربانی تلو وبه قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكه دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسیر د اوچت او پورته طرف نه او چوتونو بیا په لاندې لار باندې او د لاندې طرف نه ټول چې په کوم لاړو نو سیدا رسول روایتو کې براشي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا وا صدا چاله مو یسر شنو خبره ده او به قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدائن نبی کریم صلی الله علیه و سلم اذا فتح وکال باندې مکیل دن نکیرو نو کدا مقام دی طرف ندن شو او خرج من کدن من اعلى مکه او د کدا کوم د مکی مکرمه او چت طرف دی غاغینه وته او دې روایت کې دا راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم کله عام الفتح کې د نکیدونو د اوچت طرف نه راغلی چې غیله کدا وای چې وته نو خرج منها من خدن من اعلى مکه راغلی نبی اسلام د مقام کدا د طرف نه وچو وته د کدا د طرف نه وته شوې دا اوچت ځای دی او صحیح خبره دا ده چې دا کدا لام دی د نبی اسلام د بره طرف نه راغلی نشو لیکل روایتو کې راځي اصل روایت دا چې دخل من کدا من اعلى مکه نبی صلی الله علیه وسلم د کدا مقامنا کم چې اوچت دی اوس وخت له خلک خدای وي په غځ کې د گاډو پارکینګونه ني دغه طرف نبی صلی الله علیه وسلم دنه شوو خو به قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا من اعلى مکه دا محفوظ او صحیح روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د فتح په کالبانی د کدا مقام نه د نشو کوم چې د مکی اوچت طرف نه قال هشام وكان عروه يدخل على كلتهما من كدا وكدا هشام بن عروه د خپل فلار نه کړه کې چې د فلار عروه دواړو لارو د طرف نه بدن کېدو من كدا وكدا د کدا او د کدا دواړو طرف نه د لاندې طرف نه بدن نشوي او د بره نه واكثر ما يدخل من كدا او اكثر شي بتلو ذ كدا طرف نه بسودا كما چي لان دلار دا وكانت اقربهما الى منزله ذك ويدا زين يزيو قورلا تقور بخواكي اغخكت لار ود بخكت لار بدر سؤالان كي نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم كي دنشون كبرني لار باند راغني وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا من اعلى مكه وكان عروه اكثر ما يدخل من كدا وكان اقربهما الى منزله وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهي من قال حدثنا هشام عن ابي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا وكان عروه يدخل منهما كلتيهما وكان اكثر ما يدخل من كدا د کدا دا غخته طرف والے لارې نه بدل نکړي اولي اقرب هما الى منزله دا لارې کور لدین دی ودواړه لارې د فقې کې ډېر لدین دی د لاندې نه لار وا قال ابو عبد الله كدا و كدا الموضعان امام بخاري وی دا كدا و كدا د غیر نمونهني دا کدا غخته طرف دی او كدا پورته طرف باب فضل مکه و بنيانها دا باب د بیان د فضیلت د مکی کې او د غیر آبادی کې وقوله تعالى واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا یاد کا وخت ګرځول یو بیت الله خان کعبه زید ثواب یا صاحب یسوع فمانا دعا پسې تر راځي مثابة للناس زید واپسې خلکو خلکم دی لرا واپس کیږي وامنا زید امن واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ومن حکم کړه چې ونی سید مقام ابراهيم زید موس هغه په خوا کې موس کوي مقام ابراهيم غټه وا ابراهيم عليه السلام کړه د الله کور خان کعبه جوړه نو پری باندې به درې دو او دا غټه الله نرمکه نو دا غي قدمين مبارکين دا غي قدمين مبارکتين خپې پری کې ورخخې شوې ترګې ته پوری اوسم دا غي نشانات او ترات پکشته هغه په غشيشه کې بند کړه هلي سيد مقام ابراهيم نزيد مزري بخوا کې مسکوي وعهدنا الى ابراهيم حکم کړو من ابراهيم اسماعيل عليهم الصلاه والسلام ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود تاسی تاسو دواړه پاک کوي کور زما د پاره د ثواب کوونکو د اعتکاف کوونکو د پاره د رکوع او سجده کوونکو او ایل قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا امنا کله چې ویل ابراهیم علیه السلام اے رب زما وګرځې دا خار امنا امن والا ورزق اهله من الثمرات او ورکه اهل د دې میونه من امن منهم بالله واليوم الاخر چې ایمان وروړي د دې نه په الله او پر رسول قال ومن كفر فامتعه قليلا الله ورلويو چا کفر وګونو فائدہ ورک مغل لغونتی ثم اضطره الى عذاب النار بیا به پزور بوزم پزور بوزم دل را یارا بکاګم دے عذاب د اور لا وبئس المصير او بدل ورتو د اور وای يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل فلج کور تقول ابراهيم عليه السلام بنيتنا د بيت الله و اسماعيل عليهم الصلاه والسلام او دې دواړو وی ربنا تقبل منا الله دا عمل زمونه قبول کې انك انت السميع العليم لیکن انت قبلون کې اوفوها ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك اي رب زمونږ وګرځي متابدار تعالی او د اولاد زمونږ وړل تابدار تعالی د فارا وارنا مناسكنا وقم لطريق الحج وتب علينا مهربان دا باندې کې انك انت التواب الرحيم لیکن انت دې توبه قبلون کې او رحمتون کې وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عبد بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما بنيت الكعبه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجاره هل شي كعبه جوړيدا او خلق ددي تعمير كله مشركان وقريش النبي صلى الله عليه وسلم فروشو عباس رضي الله عنهما عباس رضي الله عنهم وسروا الى يسروا ثاني نخلقوا الغتي چلولي فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك نو فروخ بلوار نبی صلی الله علیه و سلم نبی دیو چې د لنګ را صدر دی د ستلاو دی اوګی له پور تکا نو غټی چې اوچته دا غی لام دی په بدن کې به دا غټی اثرات نه کوي او نخې به پینې جوړې زخمی کوي به نه اتانه وې درلا فخر الى الارض نبی صلی الله علیه و سلم دا سکرو د لنګ د شاله طرف را پور تکو او دا مطلب نه چې د نبی صلی الله علیه و سلم غنی عورت کار شه او د اسلام عاذ الله بلکې د لنګ لاندې به هغه کپڑے استعمالول لکه اوسب عرب استعمالې د عورت په پټې دوه لپاره او صادره چې راپورته کو په یوګي کې خود او خانه اوچت کو فخر الى الارض را پریوته نبی کریم صلی الله علیه و سلم په ځمکه باندې فتمحت عیناه الى السماء مسترګي اسمان طرف له کلاو شوي برکتل فقال نو ویلی ارینی ازاری او خیا مالا غلنگ زما یا را کما لنگ زما ادیبی په معنا د اعتنی سرا فشده علیه نو غیزان پوری تړلو یا عباس رضی الله عنه له دوبار تړلو او به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه عن مالک غور پدی کی فضیلت د مکی ذکر کوي دا غیر آبادی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء او سید المرسلین نے هغه د دې په آبادی کی د دې په تعبیر کی ساغت او خانی به نقل کول وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر اخبر عبد الله بن عمر عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها نبي الاسلام عائشه رضي الله عنها لويلو الم تري ان قومك حين بنوا الكعبه وي ايات فتدشت فلج استا قوم قريش كعبه جوړولا اقتصروا عن قواعد ابراهيم ندای اقتصار کړه ورکه ورکه کړه ورکواله کړه دا بنیادونه د ابراهیم علیه السلام نا دا هغه بنیادونه واړه کړه ټول راګیر نکل فقلت یا رسول الله الا تردها على قواعد ابراهیم وما ورلویل چې تاسو ابراهیم علیه السلام بنیادونه لو واپس کوي نه چې پاغي باندې جوړه کړئ دوباره قال نو نبی اسلام ویلو لولا حسان قومك بالكفر لفعلت فاستاد قوم نو نو ایمان نو وروړي د کفر هغه زمانی سره نزيد اله مي مسلمانان شي ما بداسي کړي وي ځکه قريش دا حتیم چې دای د کعبه نه بار کړو دوی د الله کور جوړو نو حلال پیسي راړي حرام او پکيو پیسه نه لګو نو حلال پیسي چې راځم کی نو پاغي باندې خانه کعبه جوړیدنه او حرام پکې دی لګول نه نو بیا دای مشوره وکا شپږه د شرعي دای د انا کبی اسبار پر خود حتیم طرف لکم چې شان دیوار ته راتاو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ عنہا لوی اری ورلوی تاسو په قواعد او بنیادونو د ابراهیم علیہ السلام جوړ کړي نبی علیہ السلام وی کړي قوم دې نو ایمان نه وروړي او کفر سره وقت مزید نو ما بدا شي کړي وي قال عبد الله لئن كانت عائشہ سمعت هذا من رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعد ابراهيم عبد الله بن عمر سے پریمخ کی اسناد بانی وئی وئی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا دا خبر دا نبی علیہ السلام نہ اوریدلی نو زو گمان نکم په نبی علیہ السلام چې اغیبا دا دو گوټونه د کعبه پری خودل یو طرف له حجر اسود دی او بل طرف له رکن یمانی دی. رکن یمانی تر به لاس له ګولو حجر اسود دی خلولو او د دې شاله چې کوم دوه ګوټونه دي خانه کعبه نو نبی صلی الله علیه وسلم د هغه استلام نه کړي. نو ابن عمر ته وای وای کدا حدیث عائشه رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدلې چې د حتیم دا ایته د کعبه دا او د دن طرف له دیوار والي دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې دوه ګوټونو استلام او لاس له ګول ذکر فریخي دي چې دا خانه کعبه د ابراهیم علیه السلام په قواعد او بنیادونو باندې جوړه شوې نه ده. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوث قال حدثنا الاشعث عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار امن البيت هو. فما ده نبی اسلام نه تپوس کړو چې د حتیم دا دیوار آیا دا د خانه کعبه دیوار دی د بیت الله دی؟ قال نعم. نو نبی صلی الله علیه و سلم ویلو او چې دا ځای چې د خانه کعبه دی. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت و ما ورلو دې دا بیا په بیت الله او خانه کعبه کې شاملول اولینا چې دا دیوار یې نه بار راستره او خانه کعبه یې نه دنته لیدا. قال ان قومك قصرت بهم النفقه. نبی صلی الله علیه و سلم ورلو ویلو دا قوم سره پیسي کمی شوی وی. قلت فما شان بابه مرتفعا. وی ما ورلویلو دا دروازه ولی وشته جوړه کړی دی یو سړی په مقدار باندې بره دروازه ده. قال ان نبی اسلام فعل ذلك قومه ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. ويستا قوم خانه کعبه دا دروازه وشته زکه جوړه کړی د زمکینه دې د پاره چې دی وردن نه کوي دی قابل هغه څوک چې دی خو خشي او منته هغه څوک چې دی خو خشي د زمکې سره پیوتو یو ځای دروازه او بیا خو هر څوک وردن نه کوي. دل دروازه وشته دې لپاره جوړه کړی چې دی اختیار پکې چلی کو څوک ور پیږي او کو څوک منته کوي. ولولا ان قومك حديث عهده حديث عهدهم بالجاهليه. فساد قوم دا زمانه د جاهلیت سره نږدې نه وې. او فاخاف ان تنكر قلوبهم ان ادخل الجدر في البيت وان الصق بابه بالارض. نو ما سره دا يردا چې د دې زبونه به دا خبره ناشنا وګني. نو ما به دا دیوار د حتیم په کعبه کې د نکړه وې دا کعبه به مور په سینه کې راشاله کړه وې ټول چې دا غي کمزې د دینه مې بیت الله جوړ کړه وې وان الصق بابه بالارض. او د دې دا دروازه به مې د زمکې طرفې وسکړه وې او چې ته به مې نه جوړولې. قریش د ابراهیم علیه السلام د بنا د قسمه مخالفت کړو هغه چې کوم آبادی کړو خانه کعبه سره جوړ کړو نو فقې کې درې قسمه مخالفت قریش وکړو. یو دا چې خانه کعبه نه صحیح ته خارج کا تقریبا شپږ غزه دا یې نه بار پرې خو دا. او دویم د دې دروازې د زمکې نه اوچته کا برې ولګولا د یو سړی په مقدار باندې پنځه شپږ فوټه. او دریم مخالفت دا وکړو چې ابراهیم علیه السلام په وخت کې خانه کعبه دوه دروازې یو د دننه کېدو بل د رابار کېدو نو دوی د دوه دروازو په ځای باندې یو دروازه کړه. دا درې مخالفات وکړ. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو تامع عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثه قومك بالكفر لنقصت البيت ثم لبنيته على اساس ابراهيم. فصار قوم بكفر سره نوې نوې نوې نو ما به وي بیت الله لړولې وي او د ابراهيم عليه السلام په بنیادونو به بیا جوړ کړې وي. ان قريش استقصرت بناؤه. ځکه قريش د دې عمارت وړوکې کړو وجعلت له خلفا او شال دې سره دې پریخه دې يا وجع او فان قريش استقصرت بناؤه. ځکه قريش د دې عمارت وړوکې کړې دې او نبی اسلام وی وجعلت له خلفا ما بدیلا شات رحلم یو دروازه تاریخ وی یوی دروازه فدی باندې بس دروازه وی. وقال ابو معاويه حدثنا هشام خلفا يعني بابا وی خلفا معناه د بابا دروازه. وی قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن الرومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض. يا عائشة كالتالي قوم نوى إيمان نوى روضة ما بحكم كلاوية بيت الله بارك إنه لرول شباب بيت لو كما إساتي تنري بار في خيداوة فكيدن كلاوية وألزقته بالأرض او د دې دروازه باندې د مکه سره په وس کړه او جعل له بابین او دې لپاره مېدو دروازې جوړې کړې وې بابن شرقي او بابن غربي یو مشرقي دروازه او بل مغربي فبلغت به اساس ابراهيم نو ما ودا د ابراهيم عليه السلام غو بنیادونو رسول وې ځان مې رسول وې د ابراهيم عليه السلام قواعد او بنیادونو له داغه په ترتیب باندې مې جوړ کړې وې فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه نو دې حدیث ابن زبیر ته دا په باعث ګرځیدل او شخانه کعبه بیا په خپل دوري حکومت کې لړول و او د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په قواعد جوړ کړی و د دروازې وی د مکه سره په وس حکیم هم پکې شامل کړو بیا چې کله د حج د دوري حکومت راغې نو چې راغو په ټول عمر ابن زبیر عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما کارنامه یادېږي خانه کعبه ولړول او بیا د مشرکانو په غزول انداز باندې جوړ کړه اوس په کوم انداز باندې را بیا اوس چې کوم خلفار اغله غیدا اراده وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم د ارزو او تمنا مطابق بیا جوړ کړي په طرز ابراهیم علیه السلام امام مالک رحمت الله علیه نور اهل علم فتور کښې نه د الله د کور نه لوبه مجوړوي د کوم سړي چې وسه او طاقت راځي هغه به یې په دې انداز جوړوم بل برازي روانه وي په خپل طرز به جوړي الله د کور پر لوبه مکو د ستره حالت باندې باقی پرې دی حال یزید یزید ابن رومان وای کوم چې حدیث راوي ذکر شوی او شهید ابن زبیر حين هدمه او زه حاضر شوم چې کله ابن زبیر رضی الله عنهما د خانه کعبه لړولا او بناه او بیا جوړولا او ادخل فيه من الحجر او دا حتیب پکې د نقولو راغی کم دکړی وی بنیادونو د پاره او قد رایت اساس ابراهیم حجاره کاسلمه الابل ما د ابراهیم علیه السلام د بنیاد غاڼی کتلی وو چې د اوهانو د قبونو په شانتی وو ګول ګول کاڼی وو قال جرير فقلت له جرير ابن حازم وای ما خپل استاد یزید ابن رومان لویل او اين موضعه جدي کم زیده خود خدا حتیم بیا د خانه کعبه نه بار ده خدا ته جیوه ما د ابراهیم علیه الصلاه والسلام بنیادونه کتلی او چې هغه کې د کوپ په شان ټکانې وغون غون دا کم ده او ار اوریکه الان نو را لوی راځه اوس در لخم فدخلت معه الحجره فاشار الى مكان فحتیم له وردن نکړوم او یو ځای له اشاره کړی وا فقال ها هنا ما یو چې د دې اعلان نه ابراهیم علیه السلام بنیادونه دی او کانی دی قال جرير فحذرت من الحجر ستة أزرع أو نحوها جرير بن حازم ما اندازو لقولا ده حتیم نشپک گزا یا ده دی خواهوشا خانه کعبه ده دیوار نراواخ لده حتیم که تر تقریبا ترشپک و گزو پوری ده ده کعبه زیده و ده دیلان ده ابراهیم علیه السلام اغا قواعد و بنیادو ندی چکم اری اغیخی وی باب فضل الحرم و قوله باب ده بیان ده فضیلت ده حرم کی او ده دی آیاتونو کی انما امرت ان اعبد رب هذه البلده یقینا ما له حکم کړه شوی دا چې بندگی وکوم زه د رب دې خار الذي اغرب حرمها هي ذات ورکړه دې خار لا وله كل شيء او دا غد پاره هر څه دي دا پکې اختیار او تصرف شریږي و امرت ان اكون من المسلمين او ما له حکم کړه شوی دا چې کوم زه د مسلمانانو نه وقوله لا قول الله رب العالمين اولم نمكن لهم حرما امنا ايا نذرز ايا من زين ذي وركله دي در حرم امن والا يجبا اليه شراخ كي يغيل ثمرات كل شيء نميد هر يوشي رزقا لفارض خورا من لدنا زمون دي طرفنا ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن دير دي نبوهيغي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه فتح مكه فرض نبي الاسلام ويلي ان هذا البلد حرمه الله دايت من خارد الذي لا احترام وركله لا يعزد شوكه نبش بريكول ازغيد لي ولا ينفر شيده او نبش ولول خارد لي ولا يلتقط لقطته ولا يلتقط لقطته الا من عرفها او نبرو چتی پیوت سیز دی مگر اغا سوک چی دی الانو نکی رسو کتاب اللقطه که بینشاللہ دی وضاحت رازی ندا د مکه مکرمه هغه احترام او فضیلت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث سره بیان کو ان هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوقه ولا ينفر صيده باب توريث دور مکه وبيعها وشرائها دا باب د په بیان د دې کې چې د مکی په کورونو کې میراث جاری کیږي کنه د میراث جاری کیدو بیان وبيعها وشرائها د دې کورونو د دې د ځمکې خرصول لاغي اغستل د دې بارکه لري دا باب وان الناس في المسجد الحرام سواء او ټول خلق په مسجد حرام کې برابر دي خاصتن خاص کر پاغي کې دا دي چې د فلاني ملکیت دی بلکې ټول جماعت مسجد حرام مسلمانان پاغي کې برابر دي لقوله تعالى ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام لیکن هغه کسان چې کافر دي او بنديږي یا خلق بندي د الله دلارینا والمسجد الحرام او هغه جماعت عزت مننا جعلناه للناس سواء غرذول اذا من خلقوا غرذول من اذا خلقوا فار برابر سواء العاكف فيه والباد برابر دی پدې کې سیدون کې او مسافر مسافر او مقيم پدې کې دواړه برابر دي او مې ورسيه به الحاد بذل من نذقه من عذاب اليم او چا چې اراده ولرل په دې کې د الحاد په ظلم سره نو مسکه وغلا عذاب درنه قال ابو عبد الله البادي الطاري عكوفا محبوسا امام بخاري البادي معنا د الطاري یسو کراغلی مسافر وی او معكوف فمعنا د محبوس محبوس سر راضي والهدي معكوفا ترى فتحك الله وان معكوف معنا د محبوسا بن نکړی شوی او به قال حدثنا فريق اهل علم اختلاف نه چې مکی مکرمه د حدود حرم اغز مکه دارنګ داغي کورونا دا د چا ملکیت ته نه نو هر چې د مناسکو او د مشاعر او اغز مکی دي نو هغه خو په اتفاق د اهل علم سره نه دا چا ملکیت ته نه دا غي اغستل جایز دي نه خرصول جایز دي دا اتفاقی خبره ده او د دین علاوه چې کوم مکه د حرم نه د خلکو کورونه دي منازل دي نو په غي کې د اهل علم اختلاف نه امام مالک او امام ابو حنیفه رحمهم الله وی چې د حرم زمکه د حرم د زمکی کورونه او منازل د دې تملیکوم جایز نه ده تبل څوک دی مالک وګرځي یا خپل دی څوک مالک شي او نه دی اغستل نه خرصول دا جایز نه دی ټول خلک پرې کې برابر دي او څوک چې دی لړوان دی ورور سي جوړم باندې قبضه فواچول نو حقدار دی چې ترکمه پوری دا غیر استعمال یا به استعمالي نور څوک مالک جوړېدې نشي اغستل او خرصول وی جایز نه دی او قران کریم دی آیات نه دلیل نیسی سواء العاكف فيه والباد مقيم او مسافر دې حرم کې برابر ده او ځکه عمر رضی الله عنه من کړو ودرینا چې د مکی کورونه وسوک په کرایې نه ورکړي او دریم دا وایي چې زمکه د مکی وقف ده ارض موقوفه ده ذکر مکه مکرمه عنوتن او قهرن فتح شوی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زور او په جنگ باندې فتح کړی ده مخکې دا مسله ذکر شوی و او په صلح باندې نه فتح کړی نو کوم شي کما علاقه چې فزور باندې فتح شي غره مسلمانانو یو قسمه ملکیت وګرځي او نبی اسلام دا بیا پچا تقسیم کړي نه دا بلکې ټول مسلمانانو د پاره وقف فریقي نو وقف مکه څوک په ملکیت کې نه راوسته دا غي بيع او شراء نه کیږي دوی مذهب پرې مسله کې امام شافعي د امام احمد ابن حنبل او د اصحاب الحديث ده او یو چې د مکی مکرمه د حرم مکه دارنګ دا غي کورونه او منازل دا د عام مکه په شان تیری د مشاعر دا غزمکنه علاوه مشاعر د مراد کوم چې د میدان عرفات ته دا رنګ د مینا او د مزدلفه ده دا رنګ د مسجد حرام زمکه ده نه دا بل اتفاق وقف لینني دا نه څوک غسته شي نه خرصول شي نه د شامل کیت ته امام شافعی رحمت الله علیه و اداره امام احمد بن حنبل او اصحاب الحديث کنا د حرام زمکه دې اغستل دې خرصول په یاره ورکول فکر آئے ورکو اللہ جائز دی ذکر اللہ رب العالمین پسور حشر کی وی للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ندې مهاجرینو مالونه چېو دارنګي کورونه چېو د پمکه کېو او دایلې نسبت کړه د نسبت د تملیق ده من ديارهم واموالهم و اذا اغا فقراء و مهاجرين دا پارا چه اغای شدلی شوی دی تخفلو کورونو نا مطلب دا چه کوری پا مککو او نسبت دی لکلو دا نسبت دا تملیک دی او دویم پا دیباب کی با مصنف رحمت اللہ علیہ حدیث دیکھر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل مکی مکرمی لطلیو نو تپوستی نو شور لویلشو اینا تنزلو غدن فی دارک بمکہ قال و هل ترک عقیل من رباع نودور تاسو بس با کم زی کی قیام کوئی خپل کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له کور نسبت کړه نه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیل خو موږ له کورونه نه دی فریخي کړه خور څه خرڅ کړی دی نو کچر ته دې مالک څوک نه ویلی باغ رسول او ویلی به نسبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکې دو دارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه فتح کړه وی فرمایل من دخل دار ابي سفيان فهو امن ابو سفيان کور له ځو کور دنه فلای وفا امن ابو سفيان د کور مالک وزکه ول نسبت کړه من دخل دار ابي سفيان دارنګه صحابه کرامو په مکه مکرمه کې خپل کورونه خرڅ کړي حکیم ابن هزام رضی الله عنه دار الندوه او معاويه رضی الله عنه باندې خرڅ کړي وا دارنګه صفوان بن اميه رضی الله عنه خپل کور په عمر رضی الله عنه خرڅ کړو مکه کې تناغ جیل جوړ کړو جیل خانه وا تو راجه او صحیح قول دار شوافع او د حنابل او دي چې د دې مکه د خلکو ملکیت دی غسل خرصول په کرایه ورکول دا جایز دی کمو احادیثو کی جدینا ممانعت راغلے نو دسرت پہ اعتبار سراغ طول کمزوری دی او کم چھ آیات مبارکہ دے نو اغد مسجد حرام پوری خاص دے دے مصلا پوری چھ کم دے مز دے دے نو مسجد حرام سکے چھ عام جماعتم نسو کغستے شی نی خرسول شی نی پکرائے ورکول شی فاغی کے دیکھ پل ملکیت نی شی چلو لے دار امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ مذہب امنے او علامہ شامی رحمت اللہ علیہ صدر الشهید رحمت الله علیه نے نقل کړی دی چې فتوا په قول د امام ابو یوسف باندې چې د مکیز مکی خرصول اصل په کرایو اجاره ورکول په دې کې تحرج نشته او به قال حدثنا اصبغ وقال اخبرني ابن وهب عن جونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد انه قال يا رسول الله اين تنزل حدیث مخی کتاب المغازی کې ذکر شوی 4200 بحثی نمبر حدیث ہو فی دارک بمکہ قال و هل ترک عقیل من رباع نودور رباع بمانا دا محلی سر دے قولی و عقیل چی دا نبی الاسلام دا ترزوی و دا ابو طالب او من لسا محلہ و سکورون پریخی دیتا وکان عقیل ورث ابا طالب وهو و طالب و عقیل فمیراس کی لغا کورونا دا خپل پلار ابو طالب نوڑیو یو عقیل دا دبل رور و طالب نو دیدوار دا فمیراس وڑیو ولم يرث جعفر ولا علي شيئا جعفر وعلي رضي الله عنهما دلار ابو طالب نسشه په میراث نه وړي لانهما كانا مسلمين ذکر ادوارو مسلمانانو وكان عقيل وطالب كافرين عقيل وطالب دوار په حالت د کفر کې فكان عمر بن الخطاب يقول عمر رضي الله عنه بوي لا يرث المؤمن الكافر مؤمن مده کافر نه میراث نه وړي قال ابن شهاب وكانوا يتاولون قول الله ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض دایو تعویل کول د دې آیات تفسیر د دې آیات به کول آیات د میراث باندې چې میراث د یو بل نه شي وړه او الذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض مؤمنان به یو بل نه میراث وړي او کافر به یو بل نه میراث نشي وړه کافر او مسلمان به یو بل نه نشي وړه اما مثلا برسو وضاحت تر راځي باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكه ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم مكيله دراكو زيدو بيان قال ابو عبد الله نسبت الدور الى عقيل وتورث الدور وتباع وتشترى فكار ده شي دا كلام دي مخي باب سره ذكر له امام بخاري رحمه الله عليه وي ذكرون نسبت عقيل لشويده يبقى دي مخي حديث كده ذكر شو وهل ترك عقيل من رباع ودور او بیا ویل چې دا کورونه د عقیلو اغلب میراث ورکړي شوی و دارنګه دا کورونه په میراث وړي شي د دې اغسل او د دې خرڅول جایز دي او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال حدثني ابو سلمة ان ابا هريره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فینا اراد قدوم مکہ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی کلا اذا منا را واپس کو مکی لراتلو اراده و دراتلو و منزلنا غدا ان شاء الله بخیف بنی کنانا و را کوزیدل زمونگا بسبا ان شاء الله بخیف بنی کنانا کی مراد دلین محصب او ابطح له کم چې مخکې ذکر وشو حيث تقاسموا على الكفر فكم ذلك چې قسمونه خوړلې دي قريش او مشرکانو په کفر باندې دا قسمونه خوړلې چې موږ په کفر باندې کله کوټینګ یو په دغه ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منا نه چې واپس شو یک انتظار کړی دی دا د الله رب العالمین غو شکریا ادا کول چې دا هغه ځای و چې مشرکان راجم شویو چې دای تر به موږ سره هغه ستلو خرصول نکو لدي ترى بس تعلق نساتو فكفر بعد مخلف وقرا الله رب العالمين كافر ذليل كل او سرد مرغرو اذا مكي مكرمي لرا واستف حج لرا واستف وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني السفري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نبي صلى الله عليه وسلم فمناك يوم النحر فسبابا يوم لثم تاريخ ایام التشریق په دیرزو کې په مینا کې ونو فرمایلیو نحن نازلون غدا بخيف بني كنانا خيف بنو كنانا لبمون سبازو مراد دین محصب دی حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب ثم نجي دي قريش په کفر د کلک پاتې کېدو قسمونه خوړلې او د نبی اسلام مراد دین سو محصب د مکی او د مینا په منځ کې او زیو وذلك ان قريشا وكنانا تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب او بني المطلب واذا ذكرت قريش او كنانه قبيله قسم خوله د بنو هاشم او د بنو عبد المطلب د بنو عبد المطلب خلاف الا ينافعوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليس رب وعده في دنكي ليس رب خريل وفروخ نكي ترجيه لي ورل النبي الاسلام مصاري وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني مشعب وقال بني هاشم وبني عبد المطلب قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا قالت ويلي إبراهيم عليه السلام يا رب زما وقرز إذا خار أمن والا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فجسات ما وزامن زمان عبادة بودان وناتل أي بندقي ونكو رب يا رب ذمك إنه أضلنا كثيرا من الناس يكين دي بوتانو غمراك الهدير دخل كنا تغيير غمراهي دي پار باعث وسبب جور شوه إلى قوله لعلهم يشكرون ترخير دي آيات بوري باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ترزول إذا الله رب العالمين كعبة بوري ذتمن دخل كده بزاري سبب والشهر الحرام ومياتي حرمت إلى قوله وأن الله بكل شيء عليم وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة كعبة بذو ورو فندو ولهبشي للاس نتباكي رواني بذي كعبة لرا ذو السويقتين أغدو ورو فندو ولا من الحبشة ذهبشنا مطلب دا شيء ترکم پوری کعبه آباده ای دنیا بم آباده ای فا اخیر کی دا کعبه با دا حبش و سخلق راشی جاسه لند لند بای وڑی وڑی خپی بای وڑی وڑی پڑنی بای وغی بداو لڑی اس روایت کرا دی کھانے کھانے بی کی ذری ذری و بهی قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الليس عن عقیل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنها حاب وحدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن ابي حفصه عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل ان يحضر او يفرض رمضان ودي قريش بعد عاشوري رجن والمحرم من اسم تاريخ رمضان فرض كيدون مخي وكان يوما تستر فيه الكعبه او فدغ رزب كابين غلاف ورسوله فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ان يصومه ومن شاء ان يتركه فليتركه قالت رمضان روجي فرق النبي صلى الله عليه وسلم اذا شاخ وقشي دعا شوي دا روجي دي نتي او بسو غواري چه بريگي دي نبتيري بريگي چه گناه في نشتا سنتية باقي پاتي شو وفرضية ختم دو ذا حديث قدي باب سديد پار رانو چه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس انا کعبه الله رب العالمین د خلقو د گزاري سبب جوړ کړی چې په ځمکه کې یو وخت یې ری خدای چې تر کومه پوری موجود وي دی به موجود وي او دا کور چې ولړیږي نو بیا به خلقو ختمي دنیا به تباہ کیږي. وبه قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج قام هذا كابي حج عمره بكيجي بس درا وتو د ياجوج وماجوج نا ياجوج ماجوج چوزي راغي نرسخ بهم د حج و د عمره سلسله لا جاري تابعه أمان وعمان عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة لا تقوم ساعة حتى لا يحج البيت تراغي وقيامت قائم نشي ترتم جهد بيت الله كيجي والأول أكثر خدا أول حديث دا أكثر راويانه دا محفوظ دا أو لا غرد دا بيت الله هد بد قيامت ترد بول كيجي لا تقوم ساعة حتى لا يحج البيت مطلب دا چې خروج یاجوج ماجوج د پس په حج او عمره جاری وي تر دې چې قیامت نلغون تروان د بزو سو ستې راشي کعبه روانه کی د حج او عمره به بنشي. مخکې روایت کې ذکر شول چې د یاجوج ماجوج نفس په د کعبه حج او عمره د دې تسلسل جاری بنديږي بنا او په دې روایت کې چې قیامت به تراغې قائم نشي تر دې ارکمی پوری چی حج بیت اللہ کی او مخی روایت کی ذکر شوال کہ رسو و قتین یو حبشی نرائی پندو والا برازی او غب کابر جڑائی مطلب داری چی خروج یاجوج ماجوج نفس بم حج و عمر جاری تردی چی قیامت نلغن تروان دبا دغا بدبختا رسو و قتین راشی و کابر بروان کی نداغی نفس بم حج و عمر بنش قیامت بقائی مشی. قال ابو عبد الله سمع قتادة عبد الله وعبد الله ابا سعيد عبد الله مراد سيدك ابو سعيد ده او ده قتادة سمع عداد عبد الله نوي ثابت باب كسوة الكعبة قابل غلاف ور اغدل ابو سهب عبل لسود الطريقة وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واسل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة حا وحدثنا قبيس قال حدثنا سفيان عن واسل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة أبو وائل وشقيق بن سلمة جزل شيبة رب كرسي بعد ناس فان كعبتي فقال لقد جلس هذا المجلس عمر وما لبين جبريل عمر رضي الله عنهم ناسه او فرمایلی لقد هممت الا ادع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمته لیکن ما قصد اراده کړی انه په فریدم پرې کعبه کې نه سونا او نه چاندي صفراء نه مراد تر زر او بيضاء نه مراد سپینزر الا قسمته مگر زبه رو باسم او تقسیمون به دا موضع ترجمه لري په حدیث کې چې لا ادع فيها صفراء ولا بيضاء تعبیر لپاره مالو اعمال بریده پارا جمع کو دې په مصالح ولګېدو هم چې په حوایج دې نه فقیر خرچ کېدو دې په حوایج کې دام دي چې نه غیر چا پیر غلاف او فرد تا وکړې شي بابو کسوۃ الکعبه فمر رضی الله عنه ما قصو اراده کړې چې په دې کعبه کې بدن نه سونا او چاندي نه پرېدم مگر په خلکو به تقسیمو قلت ان صاحبك لم يفعل بما ولج استادو مگر خدا شي دې کړې نبی اسلام او بکر رضی الله عنه قال هما المرآن اقتدي بهما هو دي جو کسانو پس کو اختلافم کنا چه غی ندی گری نزیم نکون قال کابی ده پارا چه بکم مال راج مکیدو کم تحتی او حدیب ورلاتین و بزخیر کو رشوی او بیا چه بده خانا کابی ده مصالح کم ضرورت رو پاغی بلگو لشوی کم چه بده مصالح و ده حاجت نسیوار و نداغی بارا چه عمر رضی اللہ عنہ بیم چه تقسیمون میں و بیاوی ذکر میں تقسیمون چه نبی الاسلام و ابو بکر رضی اللہ عنہ ندی کری باب هدم الكعبه باب د په بیان د دې کې چې کعبه بلړول شي دا په اخر کې ولړول شي د قیامت په علاماتو کې دي. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيشنا الكعبة فيقصف بهم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی تب رست کتاب البیوع کی مصنف رحمت اللہ علیہ موصولا ذکر کئی رست حدیث را روان نے 2118 نمبر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیشنا الکعبہ فیقصف بهم یو لختر با کعبی بانی حملہ کئی نوغی با پزمک چور مندل شی ورخخول بشی اللہ بزمک چور نبی. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا ويتبويت قلزا أغطور رنگ وعلى توريش دي غلقورم شكجي كسده أو كاب بيو يو كان لري اسود ویل کې دي شي تور لا او افحج معنا دا هغه کس لوي چې داغه د خپورا ګوتو طرف چې کم سرونه دي مداد یو بل سره نږدې وي او شال د پوندو طرفې کلا وونتي کجې چې ور لوي نو یې ګورم چې تور رنگ والا کس ته کجې ده کګي وګي خپيري او اگر ازي خانقابا یو یو کانه لړۍ. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبه بالسويقتين من الحبشه ابا كيبا خرابي بكابي لنا انا رو بندو على حبشي. باب ما ذكر في الحجر الاسود باب هو بيان دا حديث في الحجر الاسود بارك راغلي ثم روايات في الحجر الاسود بارك منقول لي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن العمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله. عمر رضي الله عنه حجر الأسود لراغلي ودخل الكلعه فقال نبي ويلو إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا ترفع ما لبثت تكاني نزرر وركول شيء نفايدا نشا نزرر دفكول شيء نفايدا رسول شيء ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك اما نبی علیہ السلام نوې کتل چې تخ خپل کړای وي ما به نوې خپل کړای زاده حجر الاسود بارک راغلی او کوم حدیث کې چراغلی الحجر الاسود يمين الله في الارض حجر الاسود الله خلاص ته پزمک کی دغه روایت ته نه نه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت نه نه. باب اغلاق البيت ويصلي في اي نواحي البيت شاء دا باب د بیان د دې کې خانه کعبه دروازه ځان پسې بندول او پوری کول دام جایز دي او څوک چې خانه کعبه لوردن نشي نو د دې په کم یو ګټ کې چې کم ځای کې خوښي نو مشکول شي او هر طرف لې چې مخ وو لکه سرور واړو طرف لې د قبله لا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن النبي انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو أسامة بن زيد. حدیث مخی کتاب الصلاة کم ذکر شوئے باب الابواب والغلق للكعبة نبی علیہ السلام کعبی لدن شوئے وهو اسامت بن زید و بلال و عثمان بن طلحہ فاغلقوا علیہم الباب زان پسی ورفوری کرو فلما فتحو کنت اول من ولج فلقیت بلالا فتالتهم اهل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين و جدیدو اصطنو فمن کی مزقو اوخ کی در ذکر شو روایت د صحیح مسلم کې دا سراغلی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه لدن شو نو دوستنی ګس طرف لو ګرځول او یو وسته ته خي طرف لپاتې شو او شاله دریستنی شو او خانه کعبه بیت الله په دغه وخت کې پشپګ وسنه مانو ولاړ او دریستنی شاله او دوستنی ګس طرف لشي او یو وسته خي طرف لا او بیا نبی رسول الله مسکړو او فسالته هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين. باب الصلاة في الكعبة كعبة كذا نمسكول. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل. ابن عمر ترجب كعبي لوردن شنو مخطروان لبطل مخامخ ويجعل الباب قبل قبل الظهر أو كعبي لا دروازة بيختلشا طرف لقرزول تيد بروانو لا دروازة بيشاء لراغا يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع. دبر بمخ لاړو چې د مخکنی دیوال او د ترمنځ به درې ګز فاصله پاتې وي، شرعي درې ګزونه کم چې تر څنګلې پورې وي، د ګوتو د سر نه راوالې تر څنګل پورې چې متوسط تړی وي دی له شرعي ذراع او ګز وي. فیصلی نو بیا به یې مشکول و یتوخ المکان الذي قصب یقولو د هغه ځای اخبره بلال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی فيه. بلال رضی الله عنه له خبر ورکړو چې نبی رسول الله په دې کې مشکړې، وليس على احد باس ان يصلي في اي نواحي البيت شاء او سحاج او غنا نشتا فكم يوغوت د خانقابه کی چې څوک مسکای. باب من لم يدخل الكعبه، هذا په بیان دا کی چې څوک کعبه ته وردن نه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عمره القضاء کې نه وردن نشوي او په حج کې وردن نشوي، په فتح مکه کې وردن نشوي دي. وكان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل. سفيان الثوري رحمه الله عليه اثر موصولا ذكر كده ابن عمر تبا دير حج نقول خنا بوردن نكي دخانه كابيلا تكبي لوردن نكي ده لازم وضروري ندي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله اخبرنا سليمان بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي وفاء قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت. نبي الاسلام في عمره القضاء كل توحد بيت الله كده وصلى خلف المقابر ركعتين. د مقام ابراهيم شاله دوه رکعات مت کړو. دا موږ د جمهور اهل علم فنین باندې سنت احناف او لواجب وي. اول رکعات کې فاتحه نه پس سورې کافرون لسته په دیم کې سورې اخلاص. ومعه من يسره من الناس، او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بشکول نبی رسول الله خلقونه دغه دشمنان ډېر نو د نبی رسول الله د حفاظت لپاره کسان او سره ګرځیدل چې کفار ول تعذیت او تکلیف ورنکي. فقال رجل ادخل رسول الله صلی الله علیه وسلم الكعبه، قال لا. نو سړی تاسو کړهو چې آیا نبی رسول الله اسلام قابل د نشو ورلوه له جنانه د نشوي. فعمره القضاء کې نبی رسول الله اسلام قابل د نشو. باب من کبر فی نواحی الكعبه، باب د بیان د دې کې چې خانه کعبه په ګوتلو کې الله اکبر ویل تکبیر نعره را پورته کول. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم ابى ان يدخل البيت وفيه الالهه فامر بها فاخرجت فاخرجوا سوره ابراهيم واسماعيل في ايديهما الاسلام. ده روايه مخكم ذكر شوه في كتاب المغازي كي. باب اين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الرايه يوم الفتح. نوید ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام تصویران او شکلونه جوړ کړی او پلاسونو کې د جواری غشي ور کړی کوم غشو باندې کې بدای جواری کول کتاب التفسیر کې در له وضاحت تیر شوه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قاتلهم الله. نبی اسلام ویل دا یهودیان دی الله فلانت کی، اما والله قد علموا ان دا مشرکان دی الله رب العالمین فلعنت کی، اما خبردار والله قد علموا انهما لم يستقسما بها قط. دیل خپت دا ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام دی قسمت نره معلوم کرد پر ایغا شبان دی کلم. فدخل البیت فکبر فی نواحیه ولم يصلی فیه. نبی الاسلام بیا خان کابیل وردن نشور داوی فگوشنو کی الله اکبر و مزی پکنو کرد. تا ابن عباس رضی اللہ عنوال اخبر علم مطابق وی. بلال رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کابیل وردن نشوي مرګره او سره وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موس کړهو نو مثبت مقدم وی په نافی باندې. او دا قاعده تاسو یاد کړئ چې من حفظ فهو حجۃ علی من لم يحفظ. باب کیف کان بدء الرمل، درمل او د پهلوانۍ ابتدا څنګه وا. رمل ویل کېږي چې سرعة المشي مع تقارب الخطى وهز الكتفين، کداسي په تلوار او چاخ رواني لند لند قدمونه اخلي او داوږي خوځي د پهلوان پشان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې عمره القضاء کوله مشرکان په تماشا ناستو درځینو کې د غرونو په ډیرو، او یو بل لوي چې د مسلمانان خو د مدینه په ابو هوا باندې کمزوري شوي دي. نبی رسول الله چې په تولج صحابه ولوي چې په اولنو دریو چکرو کې تاسو رمل او پهلواني وکړي دشمن له خپل قوت او طاقت خيي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نبي عليه الصلاة والسلام ومرقدي ومري لراغدي. فقال المشركون ومشركان يوم الليل إنه يقدم عليكم وحد وهنهم حمى يثرب، تاسو له یودا سی وفد او قوم را روان دي چې کمزوري کړی دی غیلا د یثرب هغه تبو مدینی لبی یثرب وی فامرهم النبی صلی الله علیه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه نبی رسول الله والسلام ور له حکم کړو دا چې پهلوانی دیو کی اولنو دریو چکر وکي او ان يمشوا ما بین الركنین او درو کني یمانی او د حجر اسد په منځ کې خیر ده ته په خلا راضی ځکه دا په داسې ځای کې چې کافر ور نه ښکارېدل او کوم ځای کې چې ور له ښکارا اینا نو تاسو پهلوانی مکوي او کوم ځای چې دای له په نظر را دی نو پهلوانی وکي ځان ولا کمزور مختار کوي دا عمل الله رب العالمین تر قیامت پورې سنت وګرځولو جمهور اهل علم په دې باندې سنت ته او بعض اهل علم لکه رستم راشی ايو چې سنت نه ولم يمنعه ان يأمرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم او نبی صلی الله علیه و سلم نو منه کړه دا چې دایله حکم کوي پټولو چې کرونو د طواف کې تاسو رمل کوي مگر د وجه د شفقت او د نرمۍ نه په دې نبی صلی الله علیه و سلم په دې خفقه د شفقت او چې دا به دایله تکلیف چې پټولو چې کرونو کې پهلوانی کوي او هغه خوځي لندن قدم اخلي باب استلام الحجر الاسود حين يقدم مكه اول ما يطوف يرمل ثلاثه باب د بیان دی کی چې حجر الاسود سره لاس لګول کله چې مکه مکرمه له یو کثراشی او اولنې طواف کوي او رمل بکی په ابتدایي دریو چکرونو کې علماء احناف یې هرغه طواف اذا غین رست سعی نو په دې کې رمل او پهلوانی سنت دي او دا رمل او پهلوانی اوسم سنت عمل نه دی جمهور اهل علم په دې باندې بعضی طرف لگا امام طاووس عطا ابن ابي رباح حسن بصري غوي چې دا سنت نه دی دا حکم مول معلول بالعله اوس دا علت ختم شوه مشرکان او تماشا کوله او دا یو چې مسلمانان د مدینه په ابو هوا کمزوري شوي دي نو نبی اسلام دې د خپل جلادت او قوت او خیې او دا علت څنګه وي معلول نشته دا خبر راشي اوسم دا سنت لګر او روایت کرا دي انا دا عمر رضی اللہ عنہ ما لنا وللرمل اصم للرمل ضرورت نشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتل او شکل دین موږ هم کو فریدو وینا السلام دی لوی شری یوشی سره لاس لګی یا بل شی ور سره لګی د هجر یسوت سره کچا لاس لګولو یا ور سره امسا لګولا دا لاس او امسا بیا خولی او کنه صرف اشاره ور لوکا لاس ور سره نه لګیدل امسا ور سره نه لګیدل نبیاد اهل علم دراجه او صحیح قول مطابق ذی الله یا د امتا خلول نشتا بعض خلک صرف اشاره وکي او لاس کول کینو دا خلاف سنت عمل نه ک امتا ور سره ولګی دا نو صحیح حدیث کې راغلی رسو روایت ذکر شي امتا دي خول دي او به قال حدثنا اسمه قال اخبرني ابن وهب عن يونس عن الزهري عن ثارب عن ابي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكه ما هو نبی الاسلام کتل او کتل او مکی لراغی اذا استلم الرکن الاسود في حجر الاسود سلم الى اسول اقولو اول ما يطوح اول جمع تواف شورو قولو فبا افتلاك بم حجر الاسود حجر الاسود استلام بي يخب ثلاثة اطواف من السبعي قالواني بكي او داسي قطوبون غنت بزردي فدريو چکرو کی دوو چکرنا و بیا طواف کې تقریبا نه پیری استلام راځي یو چې کله طواف شروع کړي د حجر یسود اشاره ده استلام نه او بیا د هر چکر سره نو چکر دی و اغش کې یو داړو مړې شو او بیا چې کله د مقام ابراهیم نرسو د ورکاته او کې داغې نرسو بیا صفا مروه له واپس کې مسعا لذي نو بیا په باندې استلام د حجر یسود دی الحمد لله مو کې یو طواف دا نه د استلام نه باب الرمل في الحج والعمرة حج وعمره كده رمل ذكر قال واني كون وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة نبي صلى الله عليه وسلم سعيك لوا فدريو شكروك أو باكي سلور شكريك ونفاغيك العام معمول متابك حج وعمره تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن فمن رضي الله عنه حجر يسود لمخامك شو وغلي ويلي وخطاب ورلك له أما والله إني لعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع خبردار يقينا ما لفتدا تتيو كانه تابلاس كنا ضرر شتاونا نفع نجال ضرر ورقول شيء أو نفايدا ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتم كما نبي الإسلام نوكت جتا سر إلاس لقول تيخ كل كره نما بدر سر إلاس نبي لقول خل كره بمي نبي فاستلمه بيدري استلام كره ثم قال بي ويليو وما لنا وللرمل تهاجت مون لأس درمل إنا كنا رأينا به المشركين مون فديبان مشركان لخبل قوة وطاقت خولو وقد اهلكهم الله اسق الله غي هلاكري تباشي كافر ومشركان نشتا ثم قال يا عمر رضي الله عنه ولي شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه دا يوشي وش نبي الاسلام كلون من نخوخو يوس ددا من فريدو بل كي فريب عمل جاري تاتو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء ابن عمر تيبوي كما استلام دي دو ركنون ده هجر يسود او ده ركن يماني نده پريخه نفا سختي او غانا كي او نفا اساني كي كسختي ويو كأساني ويزد دي استلام كو منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمها لكم وقت شما نبي الاسلام قتل شدي استلام بيقولهم قلت لنافع اكان ابن عمر يمشي بين الركنين وعبيد الله ويكما نافع لويديو آية ابن عمر رضي الله عنهما فمن ذا ركنين فتلو ركنين نمراد ركن يماني أو هجر يسود دين وددي فمن كب العام معمول مثابت له نور برمل كولو قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه وددي فمن كب ابن عمر رضي الله عنهما لك فخلا رزقت له استلام كور لأسان تياشي زكت رمل أو فالواني كيو بتيزي روان ددي فمن كب نبي اخذ دي استلام نكيجي ده حجر اسود دخلول مقدلنا ملاويجي او ركن يماني سر لاس نشل اقول ده ركن يماني خلول نشتاغي سر صرف لاس لقول لك لاس جاول اقول لاس منخولي او حجر اسود خلول لك لاس وصول اقول لك خلول لك او قدلر الاشارة شون خلول نشتا نو ابن عمر سيبا ده ركن يماني و ده حجر اسود فمانسكي رمل نقولو فقلار بديد بارتلو إذا دي فاستلام ما نقادر شيء وبديك ورلا أسانتيا وسهولة فيه باب استلام الركن بالمحجن فأمثابا دي حجر يسود مضحكول دام جائز دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم كلي وبه قال حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجن ونبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كتواف قولوا فأخفل أخباني أنه ده هجر أسود تربي أخفل أمثال قولا أو رواية ده مسلم كراغلي ويقبل المحجن بيابي ده أمساخ قولك تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين باب په بیان دا شاکی چې صرف رکن یمانی او حجر اسود سره استلام کوي مطلب دا چې استلام ما صرف د رکن یمانی او د حجر اسود کیږي او د تابع د هر یو ګډ او د هر یو طرف سره بلاس نشي لګوله ځکه دا د نبی اسلام نه دی نقل وقال محمد بن بکر اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عمرو بن دینار عن ابي الشعثاء انه قال ومن يتقي شيئا من البيت سوق دج خانه کابی د سیزن لري پریزو کی وکانه معاویه استلم الارکان معاویه رضی الله عنه با خانه کابی سرور و رغوتونه د اغي سره لاس لګولو فقال له ابن عباس انه لا نستلم هذين الركنين ابن عباس رضی الله عنه ورلوې جمع خدات وګوټه د خانه کابی د سره لاس نه لګو استلام نه کو صرف د رکن یمانی او د حجر یسود سره کو دا باقی د وګوټه چې دی د استلام نشته فقال له ليس شيء من البيت ليس شيء من البيت بمهجور معاوية رضي الله عنه ورلوه ابن عباس يبلا اذا الله بقول كيس شيء في خذ الشيء نشتا اذن يريد دو سر الله لقو دو سر ملقو وكان ابن زبير يستلمهن كلهن ابن زبير بم یقول ابن زبیر رضی اللہ عنہما اغبم دی سلور وڑ گوٹن سر لاس لگول استلام بے کولو وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه انه قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت فما نبي الاسلام نو قتله شر بيت الله خان كابي استلام بيقول الا الركنين اليمانيين مگر حجر اسود او ركن يماني او الله رب العالمين وي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تاسو دفعه نمونه خیستره ده الله پر رسول که ده آغا اتباع و تابداری که وینو سنت عمل داره که صرف ده رخ نیمانی و ده حجر و صد استلام بای ده نور و گفن و نشتا هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك